Można ich lubić, można ich nie lubić, ale nie sposób ich nie rozpoznać. Jeżeli ktoś kiedyś zetknął się z twórczością The Tiger Lilies, zawsze rozpozna ich charakterystyczny styl, charakterystyczny wokal Martina Jacka i charakterystyczną manierę, już nawet nie wokalną, ale muzyczną, którą oni prezentują. Od 20 lat tworzą trzy osoby plus zawsze swoją muzykę i zawsze w tym stylu i zawsze kiedy przyjeżdżają do Polski, to zawsze staram się o tym mówić. Będą za chwilę, będą 10 maja w Cafe Kulturalna przy okazji otwarcia 15 edycji Millennium Dogs Against Gravity film festiwalu. Cafe Kulturalne, tam trzeba kupić bilet na film otwierający festiwal, no i dzięki temu można wejść do Cafe Kulturalnej i zobaczyć Tiger Lilies we własnej osobie. Myślę, że Martin wie, że tego utworu na polskich koncertach nie może zabraknąć. Przypominam, 10 maja w Warszawie Cafe Kulturalna The Tiger Lilies. Jeżeli będzie to taki malutki koncert, a może taki będzie, ciekaw jestem, czy też będą pomalowani jak zawsze i poprzebierani jak zawsze. Pewnie tak. Proszę dać znać, jeżeli będą mieli Państwo okazję zobaczyć The Tiger Lilies w tym tygodniu, to proszę dać znać, jak było. A teraz, jakby było mało, to będzie jeszcze odrobina psychodelii. Dwójka przyjaciół, jeden Australijczyk, drugi Duńczyk. Największy sukces na razie supportowali Noela Gallaghera. Ale to nic. Pierwsza płyta, a pierwszy singiel wydany w 2015, pierwsza epka w 2016. No i tak powoli, powoli. Ale ładnie to brzmi. Trochę jest elektronicznie, trochę jest psychodelicznie. Palace Winter. Być może warto zapamiętać tę nazwę. Roll and see. take a minute and talk about this. When's the last time you saw him? Tak jakby trochę jaśniej się w muzyce zrobiło w tym dzisiejszym mikrokosmosie. Może taki moment jest w... O, co to było? Co to było? Co to? To proszę Państwa jest nowa muzyka od Rosin Murphy. Naprawdę. Mamy trzy utwory. Dobrze, mamy dwa utwory. Pierwszy z nich brzmi tak... My dreams. to jest zapowiedź czegoś większego? Nie wiem. Ważne jest to, jak to brzmi i jak to działa. Wiem, może powinno być ciemno w klubie, ale jest jasno i słonecznie za oknem. Tak brzmi ten drugi utwór. Państwo mi podrzucili informację, to będzie cała seria epek, które Rosin Murphy będzie prezentować, więc możemy się spodziewać, że za miesiąc będą 2-3 kolejne nagrania, do których z przyjemnością sięgnę. Te mnie przekonują, myślę, że następne. Też nie będzie co do, jeżeli chodzi o następne, też nie będę miał większych wątpliwości. Rosin Murphy. A zaraz obok głos, który wydaje się... To nie wiem, czy tutaj robić zagadkę, czy nie. Z kim Państwu kojarzy się ten głos? I'm feeling you so happy. Don't know what to do with myself. so happy. Don't know what to do with myself. So baby, if you're ready, oh, to love me, come on and show me, yeah. A państwo wysyłają zdjęcia, na których są dwa kolory. Jest żółty od słońca i zielony od trawy i drzew. Tak pięknie zaczyna nam się dzień. Myślę, Emily Mussolino, bo tak się nazywa wokalistka, której słuchaliśmy, myślę, że wpisała się w ten piękny początek nowego dnia. Bez większych sukcesów trzecia płyta właśnie się ukazała. Ktoś porównuje do Norry Jones, ale ja bym porównał do Tracy Chapman. Musiałby być tylko trochę czarniejszy ten głos. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę. And honey, pull it together. Whatever you do, don't try to chase her. She'll always outrun you. No, don't try to wound her. 'Cause her words are a sharper blade. And I know heartbreak is bitter. Emily Mussolino. Tak nazywa się wokalistka i gitarzystka. Sprawdziłem specjalnie, to jest jedyna gitarzystka, która występuje na tej płycie. Tak, i to jej solo. The Vault to tytuł albumu, The Vault jak skarbiec. I cały zbiór piosenek, które wcześniej były niepublikowane. No i trzecia płyta w dyskografii. Gdyby chcieli Państwo więcej, myślę, że przez naszą stronę mikrokosmos.info.pl najłatwiej będzie trafić. Emily Mussolino. I jeszcze tytuł utworu Pull It Together. Emily Mussolino. No dobrze, taka Tracy Chapman, ale z zupełnie innego świata. Goodnight Texas. Duet, który już niejednokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie, wraca z trzecią płytą. To a certain extent I've been taking your word for it, 'cause it's all I can do. You'll be putting your faith in me, and I'll be placing a bet on you. If it's a sure thing that you want, write a letter to your confidant. Listen to me, child, if you please. So there ain't no guarantees. The driver and he was smiling at us. Well, we shimmy from side to side. I said my prayers, enjoyed the ride. 'Cause there was nothing I could do or say to make that driver drive a particular way. To a certain extent, I'll be taking your word for it, 'cause it's all I can do. You'll be putting your faith in me, and I'll be placing a bet on you. If it's a sure thing that you need, cut your finger and watch it bleed. Listen to me, child, if you please. Oh, there ain't no guarantees. Dollars and I headed for the bar downtown. Stopped a Piggy Young and a Leo up and I get us a bottle of brown. Yeah, but Crazy Chester and his four-piece band had her dancing with another man. And there was nothing I could say or do to make sure that she didn't go home with you. And to a certain extent, I'll be taking her word for it, 'cause it's all I can do. You'll be putting your faith in me, and I'll be placing a bet on you. If it's a sure thing you think you found, everything comes back around. Listen to me, child, if you please. Oh, there ain't no guarantees. Listen to me, child, if you please. Oh, there ain't no guarantees. Oh, Good Night Texas. Dwóch panów, którzy swoją nazwę zespołu wzięli od miejsca, które jest w połowie drogi między nimi, czyli miejscowość Good Night w stanie Texas. I któraś już płyta na koncie i to folkowe, takie bluegrassowe granie wielokrotnie już do nas trafiało i mam nadzieję jeszcze będzie trafiać. Zostały mi dwa nagrania z dwóch odrobinę egzotycznych muzycznie krajów. Pierwsze z Holandii. Ta klasyka. Homesick in a hotel room, my heart is on a plane. When it took off, only a parachute or a U-turn could bring her back. Baby, I got a show tonight for the next 100 years. And when I'm gone, I'll cry my eyes out for a woman home alone, for a woman home alone. And I can't even pour myself a glass of wine, for I am drunk and fat and I'm about to lose my mind. I'm about to lose all. I'm out of step and ill at ease in La La Land. Life is fair, the more you deserve, and then it comes, you take it all away, what did you reserve? Baby, I'm coming home tonight, for the next 100 years, I'ma try to be your man, I'ma do the best I can. Try to be a man. myself a glass of wine. I'm out of step and ill at ease in La La Land. I'm out of step and ill at ease in La La Land. Kiedy prezentowałem Państwu ten zespół jakąś godzinę temu, pan Karol napisał: pan mnie nie oszukasz, to żadna klasyka, świetni są ci Holendrzy. Tak, De Wolf, pisane razem, D-E-W-O-L-F-F, De Wolf. Po więcej zapraszam chociażby przez naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Na do usłyszenia jeszcze pewien Norwek, którego zdążyłem dzisiaj wspomnieć. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. Was to expire on a day like this and pay no heed at all. Return again, my secret fire, from confusion trails to death zone roll call. And you know, did I know what to do? But I could wait a thousand years or more. Settle in to the point where I don't know what the hell I'm waiting for. It's my time to be waiting on locked down chin in a hall. But when my waiting is done, be waiting on lockdown chain in a hall. But when my waiting is done, I'm gonna kill the world. When my wedding is done, I'm love.